بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم ناني موز ربيع الأول mwaka 1447 kama tulivyoahidi kuwa insha Allah Taala kila ukitokea munasaba katika mwezi huu ambao ni mwezi ahlul bid'ah wamechangamka sana katika kueneza bid'ah zao na kutangaza wazi uadui dhidi ya wale wanaofuata sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wengine mpaka kufikia kuzungumza kwa ubaya wanaovioni wa sunna, pamoja na kuwa bidhaa ya wazungumzaji kama hawa katika ilmu ni ndogo sana, lakini hawakuwabakisha wanaovioni, hawakuwabakisha ahlu sunna, wakawazungumza kwa batili. Leo kuna maneno yamezungumzwa katika hadhara ya maulidi, sijui ni maulidi ya wapi, ingawa mtanisameh, nataka kuwasikilizisha, isipokuwa ndani yake kumewekwa muziki. Katika hii clip wameweka muziki ndani yake, na hii ina sababu. Ile aina ya muziki ambao umewekwa, malengo yake ni kumlainisha yule anayesikiliza na kumgusa hisia zake, aone kana kwamba yale yanazungumzwa ni haki. Kwa hivyo labda nitasikilizisha kidogo tu, na hii clip ambayo imetumiwa mpaka katika WhatsApp imeandikwa forwarded to many, maana yake imetembea sana. Kuna bwana mmoja jina lake ameandikwa Sayyid Ahmad bin Sumait, mtu mzima, ni mtu mzima. Topic au maudhui ikawekwa hapa, upotofu wa akina madkhiliyun, yani wakusudia yale Waarabu wasema katika mahizbi madakhila, wakiwanasibisha ahlu sunna kwa simba wa sunna Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Na siku zote watu wa batil huwapagaza ahlu sunna kwa jina la yule mwanachuoni aliyewachapa zaidi kuliko wote. Alivyofariki al-allama Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala, wakawapagaza ahli sunna, wakawaita al-jamiya, kwa sababu al-imam Muhammad Aman al-Jami rahimahullah alisimama akafichua shari ya watu wa batil sana. Wakawapagaza watu wa haki al-jamiyun. Akaondoka Sheikh al-Jami rahimahullah, Sheikh Rabi', akaendeleza gurudumu la da'wa, haswa katika upande wa kuwakosoa watu wa bid'a. Na vitabu takriban vyote alivyoviandika Sheikh Rabi' vyaelekea katika makundi na watu mbalimbali katika watu wa batil, Rudud al-Ilmiya. Na ndio maana watu wa batil wakapata dhiki sana juu ya huyu mwana wa chuoni mpaka kufikia kuwaita ahli sunna madakhila, kama vile kabla ya hapo alivyokuwa al-Imam al-Mujaddid Mujaddid ad-Da'wa as-Salafiyya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, amewasakama koo watu wa bid'a kwa kila pembe, wakawaita ahli sunna al-Wahhabiyya. Wewe ukisikia mwana wa chuoni tu mpaka watu wamebandikwa jina lake, hujue yule ndio yule aliyekuwa akiwachapa kabisa, yani yeye ndio aliwafichua hali yao kuliko yote mwingine. Ndio maana wakawa wawapagaza watu majina kama haya. Sasa huyu bwana maskini, yeye alikuwa yuwakusudia almadakhila kusema hivyo, lakini hapa wakaandika madkhiliyun. Lakini mimi pia sishangai, kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam Kiswahili wamuita mtumi, amuiti mtume, mtumi kwa kasra mi. Sasa madkhiliyun labda pia wanaitia ni, wakaiweka. Asa sisi tutakwenda na wao kama vile wao walivyokuja, na sisi pia tutaingia katika kueleza namna wanavyoeneza uongo bila ya haya. Naudhu billahi min sharri. Ha, wasemaje bwana bin Smith? Akatoka mmoja ndio alikuwa ya sherehe aitwa Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Mtanswa amenawaambia kuna hizi ha ziko humu. Sikutaka kwangu. Hii clip ingelikuwa naweza kuiondoa ningeondoa. Lakini ndivyo ilivyorekodiwa. Kwa hapa yuanza kumtaja Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Sikiliza atakavyomsingizia uongo huyu mwanachuoni na wale ambao wafuata sunna. Sababu hapa ameingiliwa Sheikh Rabi', si kwa sababu ya Sheikh Rabi', kwa sababu ya ule mfumo anaofuata wa sunna. Lakini yeye watumiwa tu kama jina na kumzungumza vibaya. Lakini yale atakayotajwa hapa ni intiqad dhidi ya manhaj ahli sunna. Ana nini Sheikh Rabi', ana nini? Msikilizeni. Rabi' bin Hadi al-Madkhali kile akawa anazo three principles zake. Ana three principles, yani ana kaida tatu. Unielewa? Huyo mashallah yajua Kiswahili na Kiingereza, huyo yachanganya. Sasa sema ana three principles, yani ana kawaid au kaida tatu. Kaida tatu nzipi? Sikilizeni. Ndiyo maana mashekhi wote wa al-madkhaliyun wazunguka katika hizi pointi tatu, na asokuwa madkhaliyun ama yuko ndani au ametoka mji. Al-madkhaliyun waamini mambo matatu, twaja kwenye hapa kisha tujie kwenye maulidi na thamara yake na kupambana na hizi afkari mpya. Zasema ya kuwa bebe kama Muislamu umelazimika, umewajibika kumtii walil amri, hata ukimwona amelala na mamako. A'udhu billahi min dhalik. A'udhu billahi min dhalik. Sikia kwanza, yani wewe lazimika kumtii kiongozi mpaka kwenye maasi ya maana yake, lakini ankosa mfano wote kupiga, asema hata kama nilala na mamako. Yani hakupata mfano wa kupiga, anaona apige mfano huu. Mfahamu? Alafu mimi naogopa nikimaliza hapa nitaambiwa natukana watu, msije mkasema alafu huyu atukana watu. Asikilizeni maneno yao makini sana, ili tusi kubwa sana ameanza nalo. Mmesikia nyote eh? Hata kama nilala na mamako, sisi tutakusaidia ili watu wasilale na hao watu wako. Sisi tutakueleza namna gani sisi tuzuia watu wasije wakalala na binti zenu na mama zenu na dada zenu. Tutawaambia sisi tutawasaidia vipi ili tuzuie jambo hilo, lakini nyi hamwezi kuelewa. Mtazungumza hapo, unajua haya maneno yanaanza kuzungumza hivi. Hii ndio principle tatu, ya kwanza ndio hiyo. Umeelewa vizuri? Na haya yasemwa mbele ya watu kwenye maulidi eh? Nukta ya pili, al-madkhaliyun na hawa ndio more radical kushinda hao mawahabi. Wenye mawahabi wawakufurisha hawa. tuateni tuteke kidogo. Asema al-madkhaliyun ndio more radical, yani wale wanaghuluwa mpita mipaka sana kushinda nani, kushinda mawahabi. Hebu niwaambie ni kitu kimoja kabla sijasonga mbele. Mimi sijaanza raddi, naanza kuwasikilizisha tu. Ikitabu chaitwa Dahru Iftiraati Ahli Zayghi wal Irtiyab an da'wati al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ikitabu mwanzo paka mwisho atetewa al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah kwa uongo ambao wamsingizia khurafiyun. Mwajua mwandishi wa kitabu nani? Mwandishi wa kitabu al-Ustadh al-Doktor Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Al-Sheikh Rabi' ni natija ya da'wa al-Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Sasa huyu jamaa asema al-Madkhaliyun hao wameshinda mawahabi. Yani ndio maana nikiwaambia kwa nini wameitwa makhurafi mwakasirika. Kwa sababu wazungumza maneno haya hayaeleweki wala ingiki akilini. Hiyo ya pili bwana. Radical. Na hawa ndio fikra zilizoko hizi. Saada sasa zazunguka. Na hawa wetu makasuku wasitukua zile fikra wazitambaza bila kujua. Nukta ya pili, hawa al-mubtadi'un wenye bid'a, hawa watu wabaya sana ndio kaja hizi fikra. Afadhali mzinifu muuaji kama hawa. Na ya tatu, harakati. Kwa hiyo ya pili ni kuwa bid'a ni mbaya zaidi kuliko maasi. Kwa ufupi yani, huu ni msingi wa madakhila, wasema kuwa bid'a ni mbaya zaidi kuliko maasiya. Akatoa mifano kuliko wazinifu, kuliko wapenda mambo ya wazinifu, hata kizina mamako. Yani wao maneno yao ni hayo, tuzunguka zunguka hapo hapo matusi kama haya. Hiyo nasema hawa wasema kuwa bid'a ni mbaya zaidi kuliko maasiya. Hii ni principle ngapi? Ya pili. Nataka ushike hizo, sababu sisi tutajibu hizi point muhimu ambazo je katika dini semaje hizi Hamas ikhwan muslimin zote ni zatoka kwenye mizani ya atiullaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum. Kwa hivyo ni organization hazifai kabisa, nani haramu na ni bid'a na ni kufru. Sasa utaona ya tatu ni kuwa hawa madkhaliyun kama navoita wa wakufurisha na kuwatoa katika Uislamu ikhwanul muslimin, Hamas na makundi mengine yanaofuata ikhwan muslimin, kwa sababu wao wametoka nje ya taa ya wali al-amr. Kwa hivyo hawa ni makafiri, yani maana yake kuwa wamewatoa katika Uislamu. Naelewa vizuri. Ah, tumalizia sasa. Na nini hadafu yao? Hadafu yao ni kuwa kutangaza secularism, usasa na uchafu na watu wa salim amri. Kwa hivyo malengo ya hao anawaita madakhila ni secularism, kuja kuwafanya watu yani ule uchafu uenee, watu wafanye uchafu wasiambiwe kitu, maneno kama hayo. Umeelewa? Naweza kusema kuwa kuanzia mwanzo haya mazungumzo anayozungumza mpaka mwisho ni uongo mtupu. Na lau kama yani si mtu wa kushughulikiwa sana, yani huyu anayezungumza, sababu nimejaribu kupitia katika YouTube, ana channel yake, nimetumiwa link nikafungua na darasa huyu bwana yuishi Oman, lakini huo yuwatokea hapa Kenya wakati wa maulidi, kama sasa ikifika msimu wa maulidi huwa yuwatokea Kenya, na kule ana darasa. Wallahi ukisikiliza ile darasa yake yosomesha, huyu hafai kuwekewa hichi kikao ambacho sisi tumekaa hapa tumzungumza, lakini kwa sababu amezungumza mbele ya wenzake wale, na hii channel ya TV itazungumza mwisho, wakaikata hii clip wakaieneza kama ambaye alizungumza ni mtu ana elimu kubwa, lakini wallahi yasikitisha. Mimi nampa nasaha kama mdogo wake, wallahi sifanyi haya maneno, sizungumzi kwa kejeli. Nampa nasaha atafute msikiti wa salafiyun, aanze kusoma kaida alif ba, afundishwe kuunganisha herufi, alafu afundishwe kusoma Qur'ani tilawa. Hajui kusoma Qur'ani huyu, mmemsikia, hajui hata kusoma Qur'ani. Yani utajuaje? Katika namna anavyosoma kile kitabu yofundisha kule, zile aya anavyozisoma, anavyozikoroga, huyu hajui kusoma Qur'an. Na kama hamuamini, mimi nawapa challenge watu wa maulidi. Si kila maulidi huyo aitwa zungumza kisha tuchafua. Mimi nawapa challenge, mpeni suratul Maida, nasemeni kwa sababu mmeisikia akisoma zile aya kizivuruga, mwambieni asome safha kwanza, peji ile nusu ya kwanza ile na safha ya pili, mpeni isome mbele za watu kwenye maulidi huyo. Wallahi na wachallenge, mpeni huyu kama ataisoma sawa sawa. Mpeni, mwambie chukua hii msafu. Tena aangalie bwana, si kwa hifadhi, msije mkamtoa jasho kile, a, kwa kuangalia. Mpeni msafu mkubwa na miwani mpeni. Mimi na wachallenge makhurafi, huyu bin Sumetu huyu, mpeni Qur'ani asome mbele yenu kama hatokosea. Sasa tuishi katika asri ya watu ambao hata Qur'ani hawajui kuisoma, lakini wawafanyia taani wanawavyoni na kuwatweza kama si chochote. Haya maneno mmeyazungumza ni nasaha, si kuwete na mkejele. Wallahi nampa nasaha lilla. Ungekaa chini ukajifundisha kusoma Qur'an mwanzo, kabla huja wazungumza wanawavyoni. Mimi mazungumzo yangu nitayazungumzia katika nukta sita, naona wakati utasonga kidogo. Nukta ya kwanza nataka nizungumzie adawatu ahli albatil li ahli alhaqi, uadui wa watu wa batil kwa watu wa haqi. Hili ni jambo litaendelea ila qiyam saa, ni jambo litaendelea mpaka siku ya kiyama. Katika sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala na hikma yake, an yakuna li ahli alhaqi a'da min ahli albatil, ni njia zake Allah katika huu ulimwengu kuwa watu wa haqi wana maadui katika watu wa batil. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Katika kila mtume aliyetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia maadui katika wakosefu waovu waliosimama dhidi ya mitume wa Allah. Kwa yoyote anayesimama katika njia ya mitume hawa atapata upinzani walioupata mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. قال الإمام أحمد بن سنان القطان رحمه الله: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. هامونا katika dunia hii mzushi yoyote isipokuwa atawachukia أهل الحديث أهل السنة وكنسبيشوا na hadith kwa sababu wafuata sunna mtume صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. mtu yoyote akizua katika dini ule utamu wa kupenda hadith na kupenda sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam hungolewa katika moyo wake, hana ule utamu wa kupenda sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio utaona kwa mfano, alhamdulillah, juzi kumepatwa mwezi khusufu, misikiti mingi ya ahli sunna watu waliswali, na kwao ni jambo ambalo lafahamika, na kwa kuwa ilikuwa ni mapema, sababu watu wakiwa waswali isha tayari na mwezi ushafanya nini, ushapatwa. Mara nyingi ili jambo la kupatwa kwa mwezi latokea saa 4, saa 5, wakati mwingine wa nyuma huko. Safari ikatokea mapema. Sasa ikawa watu wataka kuswali, hata katika wale awamu wa khurafiyin pia wataka kuswali. Ukisikia vile visa vya misikiti ya makhurafi walivyokorogeka juzi, wewe hujui wasikitikie, hujui ucheke. Nyinyi mwajua kuna walimu wa kikhurafi walikuja wakawakuta watu wataka kuswali, wauliza kwa kupinga, sasa swala gani zimwata kuswali? Swala gani wafikiria watu watakuswali tarawih? Kamba mwezi umepatwa, watu waswali. Ah, watu waswali. Sasa kule kuiswali yaswaliwa vipi? Ile swala yaswaliwa vipi? Kuna misikiti mimi sitaki kutaja hapa, kuna majirani zao twajuana, watueleza ile rukuu ya kwanza ile samia Allahu liman hamid. Sasa waanza tena suratul Fatiha, jamaa imamu akanganyikiwa, hajui kuna Fatiha hapa ya pili ama kuna, anza sura ya pili moja kwa moja. Asa wale loko nyuma hawajui atawaambia nini. Basi kaswaliwa swaliwa hivyo hivyo ovyo ovyo, hawaijui. Yani jambo ambalo liko katika dini la msingi kabisa hawafahamu kabisa. Ndio hawa wafanyia uadui wale wanaofuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ule utamu wa sunna hawana tena. Ndio haya maneno ya Imam Ahmad ibn Sinan rahimahullah ta'ala. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله وعلامات أهل البدع على أهلها ظاهرة بادية. علامة زوات وبدع زكوازي سانك وار. وأظهر آياتهم وعلاماتهم نكتك علامة كبوة إليوازي زيدي يوات وبدع شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. Uadui wao mkubwa sana dhidi ya wale waliobeba maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliobeba sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtiqaruhum lahum, na kuwabeza na kuwadharau watu wa sunna. Mimi nashangaa waweza kumwona mtu kama huyu, mashallah, amewekwa juu, apewa nafasi azungumze na nini, na ni mtu ambaye ukimpima na wanafunzi katika ahlu sunna hafiki kabisa katika kufahamu mambo ya dini, lakini waweza kumuona huyu aitwa al-allama, si ajabu waitana hivyo. Na ilmu yako ulionao ni kadha, nyinyi mwaelewa maana ya ilmu kweli? Ushakaa chini ukamsikiliza mfano wa Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Al-Albani, ukasikia ile ilmu inayotoka kwa watu الشيخ ربيع المدخلي وشكاه شنو كوسكيليزه كما هو يمزومز الشيخ ربيع نا حقيقه حجاواي كسوم حتى كتاب كيموجه الشيخ ربيع بس يشكو كتابو chake chochote soma angalau ukimrudi wajua uzungumza nini si wapayukwa tu ko huwa dharau wale huwa dharau ahli sunna na wakawapagaza majina mbalimbali. Hii nukta yangu ya kwanza naizungumza ili msishangae kwa watu wa batil, uadui wao uko kuanzia huko kale na utaendelea kuwepo ila kiyami saa. Jambo la pili, mara nyingi hii nukta ilikuwa niizungumze mwanzo, lakini nitaizungumza sasa kwa umuhimu wake hapa katikati. Mara nyingi tukiwarudi watu wa bid'a, wako baadhi ya watu sema kuna faida gani katika kuwarudi ya watu wa bid'a, na wengine wakatukemea kwa haya mambo tunayoyafanya ya kuweka sawa na kusafisha njia ili watu waifahamu haki. Lakini jambo la kuwarudi watu wa bid'a ni muhimu sana, muhimu sana. Mwanzo kuchunga rasilimali yetu, wale ambao tuko na wao katika sunna waelewe njia za watu wapotofu, kwa sababu ukikaa hapo ukasema wewe usomesha ilmu tu wewe ilmu tu bid'a zazungumzwa kwa wewe ilmu tu useme ilmu tu ni kweli ilmu, lakini unsahau kuwa watu kuijua bid'a na watu wa bid'a pia ni katika ilmu. Hii ni ilmu pia. Ilmu hii utaipeleka wapi? Kwani ahli sunna katika ulama wa salaf hawakuacha vitabu katika kuwarudi watu wa bid'a? Si ilmu ile pia atakao tusomeshwe? Ndio pale ghafla tu ukishtuka hivi ukuta mtu yasema mwanafunzi wako, lakini ukimwangalia taaban mumayya maji hafai kabisa. Watu wa bid'a kwake na watu wa sunna sawa tu. Kwa mfano sasa hivi ukajinasibisha na masalafi kisha sema sisi watu wa bid'a na sisi jamaa kwa mrongo wewe, yule si mwalimu wako, sisi tuwajua masalafi uko vipi, wewe muongo wewe. Haiwezekani kuwa wewe wasema ati watu wa bid'a na watu wa sunna wako sawa kisha wasema wewe mwalimu wako ni fulani katika watu wa sunna. Si kweli, kwa sababu watu wasikia wakataza kutoka maana bid'a na watu wa bid'a, na wengi wamepotea kwa namna hii. Ndiyo sasa hivi tukapata vijana tena ni khiriji mtu wa jamia islamia na kadha, utaona wajirikodi, alafu jamani ama video umetia maradhi hapa, mtu wajirikodi pale. Sasa wajua nyie watu wa sunna mna hoja zenu, na nyie watu hawaiti watu wa bid'a wala hawaiti makhurafi, na nyie watu wa tariqa pia mna hoja zenu, nyie bakini huko huko mjitetee, na nyie haina haja ya kutukanana. Utafikiri ametumwa yeye mbaba yao asema huyu msifanye hivi msifanye, ya nini kuteta? Elewa, huyu ni imamu wa msikiti, khiriji wa jamia islamia, amekwisha kabisa, hajielewi, hayuko na hawa yanavyozungumza wala hayuko na hawa, yani manzila baina almanzilataini, hayuko kwenye sunna wala yuko kwenye bid'a. Jita hivyo hizbi, hawa mahizbi ndio wamefikia hali kama hiyo. Na sasa hivi hizbiyun wamekwisha kabisa katika kukataza bid'a. Kwa jambo la kuwarudi watu wa bid'a ni muhimu sana. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim asema fakashfu awrati haula'i, kufichua aibu za watu hao wa bid'a, wa bayanu fadhaihim, na kubainishia watu fedheha walizokuwa nazo na uongo walikuwa nao katika dini, wa fasadi qawaidihim, na ubovu wa misingi wanaotembea juu yake, min afdhalil jihadi fi sabilillah, ni katika bora wa njia za kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii kazi ambayo tuifanye sisi hapa, tuko vitani, tuko katika jihad fi sabilillah. Na ndio nawaambieni, sisemi hili neno kwa kuwa hakuna mtu anayetaka kutembea barabarani watu wamnyoshe vidole, watu wamzungumze vibaya. Lakini utafanya nini? Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ile haki uliyojua, je, uliyekuwa wazi au la? Kwa watu kwenye jihad fi sabilillah, bali ni bora wa jihad fi sabilillah. Tayib, na wale wanaosema kuwa haifai bwana kuwazungumza watu bwana, sikilizeni maneno haya ya salaf, ambao pengine wengi katika walimu wenu hata siku moja hawatawasomea maneno haya. Qala Abu Salih al-Farra, hakaitu li Yusuf ibn Asbat عن وقيع شيئا من أمر الفتن. نلمسمولي يوسف بن أسباط كتوكا كوقيع سهم كتكا مامبا نوفنغا مانا فتن يعني لمويليزا كوقيع سما كذا وكذا وكذا. فقال ذاك يشبه أستاذه, سما يولي أفنانا نمالي مواكي كتكا فتنة لزكوا نازو, يعني الحسن ابن حي سودي مالي مواكي الحسن ابن حي. قال قلت ليوسف, ابو صالح الفراء سيما نكامبيا يوسف بعد ya kusema maneno haya, bi maana alimsimanga al-Hasan ibn Hayy na kadhalika waqi'a, Qultu li Yusuf ama takhafu an takuna hadhihi ghiba? Huchelei wewe ili neno nilolisema ni kusengenya, umemsengenya yule mtu. Faqala lima ya ahmaq, kwa nini wasema hivyo ewe mzuka? Ahmaq, kwa nini wasema hivyo? Ana khairun li haula'i min ummahatihim wa abaihim, mimi ni mbora kwa hao ninaowazungumza kuliko baba zao na mama zao. Ana anha an-nasa an ya'malu bima ahdathu fatatba'ahum awzaruhum wa man atrahum kana adarra alayhim, mimi nawakataza watu kutendea kazi yale walioyazua wao, wasije wakabeba na mizigo ya watu wengine. Na wale wanaowasifu, wale wanaozungumza na wao wakawapamba wakawasifu, bwana wajua huyu mwenzetu pia, huyu mwenye mwenzetu na nini, ukawasifu kwa sifa ambazo si za kweli, wewe wawadhuru, si mkweli. Yule anayewabainishia haki ndio anayewatakia kheri, ili watu wasije wakawafuata katika ile batili waliokuwa nayo. Kwa hiyo jambo la kuwarudi ahlul bid'ah ni muhimu sana sana, lakini wengi katika watu hayo hawayafahamu. Alafu najua kutatokea watu katika wale wasikilizaji wakishaona kuwa shekhe wao amerudiwa kwa dalili, na kama maneno aliyozungumza ya uongo tu, na sisi tumwambie satuktabu shahadatuhum wa yusalun, wallahi utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya huo uongo uliozungumza, mpaka urudi nyuma na utangazi kuwa umewasingizia uongo. Lakini wao hupenda kukuambia hivi, mbona hakumpigia simu? Ya nini bwana kwenye mitandao jamani? Mimi niwaulize hapa, yeye amezungumza kwenye nini? Chumbani. Si anazungumza kwenye mitandao? Mpaka forward tumeni. Tena na video juu. Anazungumza mbele za watu. Kuna radhi pia itakuwa mbele za watu. Alafu mimi nitawapeni mfano hai jamani. Wazee msilali. Nitawapeni mfano hai. Mfano hai ni upi? Juzi mmeona clip nyinyi, kulikuwa na taka mahali fulani pale kwenye madrasa, wakasimama mashekhe wakamsimanga kiongozi mbele za watu kwenye video. Mmeona? Si haki hii, twakwambia fulani, si haki kadha, wakamfika vile walivyomzungumza kwa maneno makali kabisa kiongozi ya? Hatukumwona hata mtu mmoja alisema kwa nini amwende mkamwambia kwa siri, sababu ile kiongozi si sawa kumkashifu mbele za watu, si haki hiyo, sivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ra'a fi amirihi shay'an fala yubdi lahu alaniya, anayeona tatizo kwa kiongozi wake asitangaze mbele za watu, akamtayarisha na kumwaibisha mbele za watu. Waliyakhlu bihi, akae naye faragha. Waliyansahu, amnasihi kule kwa faragha, yeye baina yeye na yeye tu. Fa in qabila minhu fadhak, akiwa atakubali ile nasaha yake alhamdulillah, wa illa faqad adda alladhi alayhi, akikataa kufuata nasaha yako wewe ushafikisha ujumbe, atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mmeona kuna mtu yoyote alitetea akasema si sawa vile kuwatayarisha viongozi mbele za watu? Lakini wao wakirudiwa utawasikia wakisema maneno, mbona mbele za watu bwana? Mimi mmewapeni mfano tu kuwa hawa hawana mizani katika yale wanaoyafanya, huku wafanya hivi, kule wafanya vile. Na ilikuwa ana haki zaidi kiongozi kuheshimiwa, asitangazwe mbele za watu kuliko wao, sababu kuna nas ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.